kao soki na koki kobanda mozima selo na koki te masanza tobandi tosi tomiseni ye ekoma libala mpona zuwa mosusu tomesa na papa ekosenga mikolo na kati mwa ye te ayibomboka nasengi yo bolimisi selo nalingaka yo na tina thank you. bye.